أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. اس پر یہ آیات کریمہ کی اللہ زجر ورکی زجر اورٹنا اللہ غچات ورکی چسوک دا اللہ پایاتنو کی او دا اللہ پا حکام کی جگڑ کئی او ربط دا مخ کی سرداشو چڑوان دی اولو صل ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ شدید ان سخت انسانات دی سخت عذاب تا ٹنگی دیش چی جگڑا کے کدی سخت عذاب دا اللہ تا ٹنگی دیشی نو خیر بیا خلاف دا اللہ کوا جگڑا کو دا اللہ پا احکامو کی او چھار کل نشو ٹنگی دے وطا نو بیا دا اللہ پا احکامو دا اللہ پا آیاتونو کی جگڑی مکوا بحث مباعثہ بکی مکوا نو زجر اللہ ورکی اللہ رب العزت فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ النَّاسِ يَوْبَازِ دَخَلْكُنَا مَنْ هَغَسُوبْ دِي يُجَادِلُ فِي اللَّهِ چھے جگڑا کئی دوی فِي اللَّهِ پا دین دا اللہ کی پا کتاب دا اللہ کی پا احکام دا اللہ کی بغیر علم بید دلیلنا ویتبع کل شیطان مرین او روان دے دے ہر یو شیطان مرید رٹلی شوی پسی بعضی دخل کو ناغسوب دی یو جادلو فی اللہ چھ جگڑ کئی پا حکام دا اللہ کی لگیا دے دا اللہ پا حکاموں کے جگڑا کئی دا اللہ پا کتاب کے جگڑا کئی دا اللہ پا حکموں کے دا اللہ پا فیصلوں کے جگڑا کئی حکم دا اللہ یو شانتی وی عادت خم علوم وی چی دا حکم دا اللہ دا سرے خود بیام دا خپل مفادات و دا پارا جگڑا کئی بحث مباعثہ کئی دا اللہ پا آغا حکامو کے لگا قرآن وی مڑی نوری او دے وی نیرہ اوری دغرنگ قرآن وی دیتیم پا مال بانی تالان مجھوڑو پلار مڑشو معشوم یتیم پاتشو نو قرآن وی داغ دا مال حفاظتو کا دانا چھتا داغ پا مال بانی تالان جوڑ کے دے بو یرا رنبے ماخام اسپور نشی او دوے ماخام اسپور نشی او درے مو سلویختی او دو جمعیش پخو پکار دا پسی کدا زکا پلار والا ٹول عمر گٹلی دا نو کپلار مڑشو دو پسی او لس پینزل لس دے گاو یومی خالا لکڑنو سا چلو شو دا خو سا دم رغٹ خبرن ندا نو دے دا اللہ غا حکامو دا اللہ غا خبری اغا بدلی نو من الناس میو جادلو فی اللہ بازی دخل کو ناغ سوک دی یجادلو فی اللہ چی جگڑی کئی پا دین دا اللہ کی بغیر علم بید دلیل نا اس دلیل و سر نشتا کی دا لگا گلاس زاننی اوبو منیٹر جوڑ کڑے مشروطا بغیر علم بید دلیل نا اس دلیل و سر نشتا او دے لگیا دے جگڑی کئی دا اللہ پا حکامو کی وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ او روان دے دے ہر یو شیطان مریدن رٹی دیشوی پسے خوچے دا اللہ پا حکامو کی دے جنگ شورو کو دا چھاپم رستا دا چھاپم ملگرتیا دا چھا دا وسوسی دا وجنا دا شیطان شیطان تا توی دا کار غلط تے من دا کار ٹک دے شیطان پکی تال دا ہیلے او چلونا جوڑائی تا خلاف شورو کا دا اللہ تو گور شیطان بتا تا پخپل دلائل خی بھائی ومن دا بانا والا جوڑکا دا بانا والا جوڑکا دا بانا والا جوڑکا نو چی قرآن کی دے جگڑ شورو کڑا دا اللہ پا احکامو کی دے جگڑ شورو کڑا نو دا شیطان ملگرے شوینو دا شیطان تابیدار شوینو دا شیطان پلار روان شوینو او سور قانون دا اللہ سدے فیصل دا اللہ سدہ کتب علی انہو من تولاہو فانہو یدلہو کتب علی مقرر کڑی دی منگا پا دی شیطان باندی انہو چی قنن شان دارے من تولاہو چاچی دوستی اکڑا دی شیطان فانہو نپس یقنن دا شیطان یدلہو گمراہ بکی دلرا ویہدیہ الی عذاب السعیر اور روان بکی دلرا پلار دا جہنم باندے. اللہ رب العزت فرمائی داتن خو شیطان پس روان شو اغا شیطان چی مرید دے رٹلے شوے دے اللہ رٹلے دے قال فخرج منها فانك رجيم اللہ وتوی عذر دی جنتنا پس یقینا تبه درټل شون هر یو تن شیطان رټی او دغرنګی رټنو ورکای نو اللہ رب العزت فرمای چا چې د شیطان رټلی شوی تابیداریو کا نو د شیطان په باره کې زما قانون صفا دی زما خبره واضحه ده کتبا علیہ مقرر کتبا علیہ مقرر کڑی دی مونگ پا دی شیطان باندے انہو چی یقینن شان دارے من تولاہو چاچی دوستی اکڑا دی شیطان سرا اللہ وی ما دا قانون مقرر کڑے دے ما دا اللہ مقرر کڑی دا چی چا دا شیطان تابداری اکڑا سوک دا شیطان پا نقش قدم باند روان شو چا دا شیطان سر دوستی اپاللا حالان کے شیطان زمون دشمن دے انہو لکم عدو مبین قرآن وی داغ پا دشمنے کی اڑو سو شک نیشتا اغستا سو دشمن دے اخکارا اس اللہ وی دشمن دے او تاو سر دوستی اکڑا نو یا سات دشمن سڑی دا سم الار خی دشمن سڑی تا سم لار خی دشمن تا کتلاز دا دوستے اگود کے او داغا پزڑا کے بیان دشمنی پرتوی نو آغا تا تا سم لار نخی اب استاخ پی وی اب تا لکن دا گوری و سردلان دے بری ور گرزے اللہ رب العزت فرمائی شیطان ستا دشمن دے تا و تا لاز دا دوستے اگدکڑل او دوستی دی و سر اکڑا نو اللہ وی فانہو یدلہو نو پس یقینن دا شیطان گمراہ بکی دلڑ لاڑی گمراہ کی تباہی کی برباد کی زکاغستان دشمن دے ویہدیہ الی عذاب السعیر او روان بکی دلڑا پلار دا جہنم باد دے حاصل مانا دنیا کی گمراہ کی او اخرت کې بیا انجام سره جهنم. هغه حدیث کې مرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اکثر مولیان صاحبان د جمعې په خطبه کې وایي کل محدثه بدعه وکل بدعه ضلاله وکل ضلاله فی النار. په دین کې هر یو نوې کار گمراهی ده، هر گمراهی هر یو بدعت گمراهی ده. بدعت په دین کې نوې کار چې کون کې بګه ثواب هم غړي، او دغرنګي هر گمراهی سبب ګرځي جهنم ته دتلو. شیطان گمراه کی او دا گمراهی بری سبب ګرځي جهنم ته دننه کېدو. ويهديه الى عذاب السعير. اس الله دلیل عقلی ذکر کوي، دلیل عقلی ذکر کوي د پاره د اثبات د قیامت، چې الله وی قیامت به خامخا راځي او دوباره به خامخا پورته کیږي. الله رب العزت فرمایي یا ایها الناس او ټول خلقو، یا ایها الناس او ټول خلقو، ان کنتم فی ریب من البعث، کچری یہ تاسو فی ریب بشک من البعث، دو دوباره پورته کیدو نا. الله وی او خلق را شے کستا سو شکوی پدی خبره کې چې دوباره پورته کېدل نشتا د قیامت پورز باندې. نو الله وی او انسان از ستا تستا حالت د پیدائش بیانو ما، لکھ بل حالت تو گورا چې تما پک مکمو ات طریقو باندې پیدا کړي انسانات د کمو مرحلو نه اوته. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ، پس یقیناً مون پیدا کړی تاسو من ترابن د خورینا. انسان استا اصل اغه تراب دغه خور دا. آدم علیہ السلام د خور نه پیدا او د خټ نه پیدا. انسان استا اصل سره اغه خور د خټه دا. نو په خور کې خو عاجزی وی، تکبر پکې وی، خور کې خو عاجزی دا. خلق بگرزی او زمکه اسم نه وای، خور اسم نه وای. انسانا تا کی اجز پکار دی، تا کی عاجزی پکار دا. تا تکبر او لوی د کمی نه شروع کا. تکبر او لوی دا خدا الله صفت دی او دا الله سره خخای. تو خو عاجزی، تو خو د خور نه د خټ نه پیدای، ځان کی عاجزی پیدا کا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ، پس یقیناً مونگ پیدا کری تاسو من ترابن د خورنا. ثم من نطفت، بیا د ساسکینا. الله وی او گورا انسانا بیا می د ساسکینا پیدا کی اغا نطفا. ثم من علقت، بیا د جام شوی وینینا. الله وی دغا نطفا سلوی خورد پس داغینا جام شوی وینا جوڑ شی. ثم من مزعت، بیا د کرپندینا سلوی خورد پس د دینا د دغه جام شوی ویننا بیا کرپندې جوړ شي. کرپندې پیجن چې نه غوخه وي او نه ډوکې وي، نه غوخه وي او نه ډوکې وي. اول نطفه وي، ساس کې وي، داغې نه پس بیا جام شوی وین شي، او داغې نه پس بیا څه شي، بیا کرپندې شي. او بیا مخ کې وګورم مخلقتن، تخلیق پکې کړی شوی، و غیر مخلقتن، او نه تخلیق کړی شوی. څه مطلب شو؟ کله چې دا د سلورو میاشتو شي، دا نطفه او دا ساس کې په دې باندې سلور میاشتې تیری شي، نو الله فرشته رولیږي او فرشتې ته الله حکم وکي چې نخې پکې واچوه. څه پکې واچوه؟ نخی پکی واچو. زکا اول نطفه بی داغی نپس جام شوی بی نشی، داغی نپس بیا کرپنده شی، بیا ڈوکی غوخ پی چڑو شی، او دغرنگی بیا فرشته الله رولی گی. نو فرشته دا الله پا حکم باندی نخی پکی واچه، دستر کو پزه باندی نخی واچه، دا پوزی پزه، دا غوگونو پزه، دا خلی پزه، دا طوری نخی واچه. که سړی وي د سړو نخه، که ښځه د ښځو نخه، هغه ټولې نخې واچوي. نو الله رب العزت فرمایي مخلقت، څه کې نخې واچولی شي او څه داسې چې هغه اسې او د غوښې بوټې پیدا شي، څه داسې مخلقت تخلیق کړی شوی چې الله وایي هغه نخې نښانې پکې اچولی شوی وي، او سوم داسې پیدا شي و غیر مخلقت او نه تخلیق کړی شوی و یره د غوښې او بوټې پیدا شو. بس الله وایي دا مې څه د پاره ذکر کړ، ستا ته ستا دا حالت مې څه د پاره ذکر کو، بینا ذالک، بیان وکړو مونږ د دې تا ته. الله وایي دا ما چې تا ته ستا دا حالت بیان کړو چې اول نطفه، بیا علقه، بیا مزعه، او بیا مخلقه او غیر مخلقه، دا د څه د پاره دا بیان مې تا ته وکړو، لنبین لکم دې د پاره چې بیان کو تاسو ته اجز تاسو. د څه د پاره دا دومره بیان مې چې تا ته وکړو دې د پاره چې بیان کو مونږ تاسو ته اجز تاسو. چې انسان ته څومره عاجز دی، ته لږ ځان ته پام وکه، پیدا د هغه پلیته او د ګنده ساس کې نه، او ته بیا هم تکبر او لوی کې او بیا هم مستی کې. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہی انسان بملا تکبر کئی، انسان بملا لوی کئی، انسان بملا مستی کئی، زخوی پدی خبر نہ پوئے گا چہ انسان او بم تکبر کئی راشن نو گورا وہی پیدا دا گند سانس کی نا، او چکنا پیدا شو نو ترمرگ پورے پخیٹ کی گندگی گرزولا، او چکل مڑ شو نو د مرگ نه پس بیا د غوخ یو بوټې شو. څه شو؟ د غوخ یو بوټې شو. خپل خپلوانم وای بای زر زر خخوي اسې نه چی بینو کی، د غوخ یو بوټې شو، اولم گند، منس کیم گند، اخره کیم گند. انسانا اولم محتاج وي، منس کیم محتاج وي، اخره کی بیا محتاج، تو ولې تکبر کی؟ نو دا بیان میں تاسو تو کو دے دا پارا کہ تاسو دستاسو حالت بیان کم، ساسو اجز بیان کم. مخ کیو گورا ونقر فی الارحام، او استوگ نورکو من فی الارحام پخیٹو کے، ما حغا نشا او چی خوخشی زمونگا، الہ اجل مسمى، تر یو نیٹے مقرر پورے. اللہ ویزا عمدغ نطفے او دغ سانس کلا استوگ نور کم پدی خیٹا کی تر یو نیٹے مقرر پورے، سبوری یو نیٹے مقرر پورے، سد او میاشتو پیداشی، سد اتو، سد نہو، سد لسو میاشتو، سوگ د کال پیداشی. امام زحاق رحمت اللہ لے، زحاق دا زحک ندے، زحک خنداتا ہوئی، اگر درینیم کال پس پیدا شو، سو کالا د درینی مکالو پیدا شو، او چې پیدا شو نخله کې غاخونه و خاندلې، چې وی خاندل نو غاخونه ښکارا شو، نو نوم یې ولکې غوستو امام زحاق رحمت الله له. هغه امام چې هغه پیدا شو نو غاخونه شو او وی خاندل، امام زحاق. اکثر دانسی وی د ډیری مودې پیدا شو، نو اللہ وی استوک نور کو مونگ پا خیٹو کے، اگا چی خوخشی زمونگ تر یو نیٹھے مقرر پورے. راش انسان خپل جزو گورا، خا خپل حالتو گورا، سم نخرجو کم تفلا، بیا رو باسو مونگا تاسو لرا تفلن ما شمان. اللہ وی زدی بیا دنیا ترا بہر کم، دنیا تر پیدا کم، سنگا تفلن ما شمان. تفل چی نی لاس پا اختیار کی بھی اور نی خپی پا اختیار کی بھی، نہ دی لاسونو کار کولو نہ دی خپو کار کولو. دا اوس چې داسې مستی کې ګرځي او سینه دی را بار کړي، او اوږدوږ د دانګونه وي، اوږدوږ د قدمونه اخلي، یا ساده ته مخ کې داسې نه وي، تکبر مکو، ځان ته هغه حالت یا رایات کا. تاسو الله وی ماشومان وی، طفلن ماشومان وی، ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتبلغوا اشدكم بیا تربیت کوم ستاسو سو ثم بیا تربیت کوي ستاسو بیا تربیت کوي ستاسو سو کو الله لتبلغوا اشدكم دې د پاره چې اورسيږي تاسو اشدكم مضبوطیا د عمر ته تماشو می رو رو دی الله وی ز تربیت کوم کوم کوم کوم آن تر دی یو چیو کامل زوان دن جوڑ کم پلار دیم خوش آلی یو مور دیم خوش آلی او یر رو رم زوان شو او دغرنگی دا پلار ملابم بیوس مضبوط شو سم ملی تبلغو اشد تکو سو کواز ورش سوی ثم لتبلغوا اشدكم بیا مخ کې وګوره ومنكم بعض استاسنا من غسوب دي یو توفا سوی وجه ها ومنكم بعض استاسنا من غسوب دي یو توفا چې واغستې شي مخ کې د ځوانینا سداسي ځوانینا مخ کې واغستې شي مرګ پر راشي په ماشوموالی کې یا ومنكم بعض استاذنا من غسوب دي یو توفا چې واغستې شي په ځوانې کې ځوان شو مرګ پر راشي وی پلان کیږي کې دماکو شو او دغه رنګ پلان کې د پلان کې زوی پکې شي ځوان جنیو مرګ پر راشي او خبره ختم شي ومنكم بعض استاذنا من غسوب دي يرد الى ارذل العمر چې واپس کوم دلرا الى ارذل العمر کمزورتیا د عمر تا بازي دازي چې هغه بډاوالي ته واپس سپینګر بډاواله پیراشو سپینګری شي لکایلا یالم من بعد علم شیا نبی له سلام د ارذل العمر نه پناه غوښتخه نبی له سلام د ارذل العمر نه پناه غوښته ارذل العمر دا چې سړی باندې داسي بډاواله راشي چې بل ته محتاج شي نبی علیہ السلام دینا پناہ غختا لکیلا یعلم من بعد علم شیعان دید پارا چی نپوئی گی پس دا پوئینا شیعان پس شی باندے بیا نپوئی گی کن دا جرگو دا مرکو سڑے بی اخیار سڑے بی او دا گرنگے بیا نپوئی گی نو اسیم بتاوئی بابا تا نپوئی گی پدے باندے یو یو خبر لس لس پیرے و تکوا اگر نپوئی گی دغرنگی دار یو شی په بارہ کې به تپوس کوي او بیا به تیری نو بیا به لک سات پس تپوسږي نو بیا تیری بیا تی لک سات پس تپوسږي نو بیا تیری لکایلا یالم من بعد علم شیئا دی د بارہ چې پو نشي پس د پوینه پس شی به بیا نه پویږي ها بیا چرګ تم کنزلی کوي ماشوم تم کنزلی کوي ارچا ته کوي او دغرنگی لګیای غریب نه پویږي د یو یو خبرې لس لس پیرې ته پوسونه کوي هر ست محتاج شي بیا یا ساتا په دې آیات باندې علما دلیل نیسي چې په علماو باندې ارزل العمر بن راسي په علماو باندې ارزل العمر نه راځي دا ولې ځکه چې الله وی ارزل العمر پر راشي نو انجام داشی چې بیا اگر علم ختم شو بیا نه پویږي علما وی چې په عالم د قران کاغه ډیرم بډا شي خدا سي یو وخت په چرم ناراضي چې هغه واپس جاي شي پوښه به خبر نن مثال بدر کا زمون استاد محترم تقریبا دوش پیتا درش پیتا کال عمر دی اوزیم زمونگ دمرا سٹیم نا نشتا چی سمرا داغی نا مونگ چی گینٹا درست سچی نیم گینٹاو کنو ساس آیو او اگوی پا دورا کیو واتا نه گینٹے درست کئی نستری کی دا سیداو کنن مال ورش دی المارے نا کتاب راوالا وینا کتاب پڑاو کا یو مخ بمینی ویل استڑے شوی بمیخی بمی استڑے کی گمزوڑی رزیا استڑے کی ورشا استاذ محترم تا ورشا سمرا الماری چی ڈکی دی تپوس تیو کا وی بدا ٹول ما کتری یا ولی ورشی او کتاب یو سا بیر جی دا پڑھو کے زیم کڈیر غٹ کتاب می ورز دو پس ورش ٹول بے کتری زکا پالیم دا قرآن ارزر العمر اللہ نروش دور تفسیر کی منگ ناسیو دا سن 2000 نا دا سنا دا سن 2000 نا دور تفسیر کی کینم الحمدللہ سم الحمدللہ منس کی اور دورے نی برا نا قضاشوی بھئی نور الحمدللہ ما ٹول دورے کڑی او ہر زل چی منگ کینو نو نوی نوی خبری ہر زل چی منگ دورے کی کینو نوی نوی خبری کئی مونگا غری جستوری دسی کی دونو چی وگورو یو آیات یو کال یو شان ویلی بل کال بل شان ویلی بل کال بل شان ویلی سڑے حیران شی جی دی تفسیر تو گورا دی تو گورا دی تو گورا ورن رسڑی عمر زیادی کی پکار دا چی علمی کمی گی خو یا ساتا علماء وی چی پا علم دا قرآن با ارزر عمر چرم نرسی لیکای لا یا لما من بعد علم شیعا او ما دلا مثال در کوخا پوش کم چی آجیان صاحبان دی و حج لطلی دی دا حج اخود بچی وی ام لیدلے دی ام مفتی آزم لیدلے دی دا رفی پورز بانی جی کم اخود با وی یر زما پیسام باندی چی کم عمر وی داغن و 70-75 سال بخام خای او پسترگو نابینا دی سترگو بانی زدی نابینا دی احرامی اچولی وی و دا حج خطبہ وی ٹول حجیان و تناستی مکمل سمر جتلی دی ٹول حجیان و تناستی او اغم مجی نمرہ کی خطبہ وی واقعی جد پالیم دا قرآن باندے ارزر العمر بچر نرازی اغا خطبہ دا سی پیاد وی چی احران بشوات اکثر پا ٹیویانو بتا سی گورے کر زخپلا نی گورم دیشینو تا نکینو گو جی کل خطبہ اینو دارفی ورزی بیا اکثر زن تک پہ انٹرنیٹ باندی راوانم نو بے گور او زمان دیر شوقی وزارا زکا اگا پک دیر اخکل اخکل خبری کن اگا ترجمه کی گی خود سڑے جی پا عربین پوئی گی نو دیر اخکل اخکل خبری کن نو لکی لا یعلم من بعد علم شیع نو پوشی بی پا علم دا قرآن چری ارزر دمر نرازی و ترل ارد حامدتن وینی بزمک لرا حامدتن اوچا زمک اوچوی فیزا انزلنا علیہ الماء پس کل جرور و مونگ پا دی بانی باران احتزت نو خوشحالشی و ربط او پڑسی کی زمک تو ور اوچوی چی کل اللہ وی زب باران او روما نو دا باران پا ورور سرا ازمک سشی خوشحالشی او دا خوشحالی نخدا چی رو پڑسی کی و ام بتت من کل زوجم بهیج او زرغون کی دا هر قسمت جوڑے تازن شنکی تی روزی فصلون تیرا بہر شی نو خلق وی گورا لکا زمکا سون خوشا رخ کاری سم رخ کل اخ کاری نو چی اللہ تا دا سانس کی نا پیدا کری یو کامل انسان دا نا جوڑ کو نو آیا دوبارہ دا قیامت پورد دے اللہ پورتکولو قادر نرے چی دوبارہ دا قیامت پورد بانی پورتا کی حساب و کتاب برے سرکے قادر دے او کنے دے قادر علیسا ذالک الیسا ذالک بقادر الا ایہی الموت الیس اللہ بقادر الا ایہی الموت درشم سی بارہ کی برش این دے اللہ قادر پدی بانی چی جوندی بکی مڑی بلا بے شک اللہ قادر دے سن چی اللہ پوچ ازمک بانی باران رو ورے او داغی پا ذریعہ سر دزمکی نتیغون را بہر کی اندغ رنگی کل جی قیامت راشی نتاب اللہ دا قبر نرا پورتا کی او حساب و کتاب برسرو کی سور قاف منگلولو سور قاف کے دعوی ذکر کئی کذالک الخروج دلائل ذکر کی امدہ سے نو بیا وی کذالک الخروج اندغ رنگی و تل دی دا قبر نرا سنچ تیغ دزمکی نروتو تب ام دا قبر نروزی او پورتا بشر قیامت پورت بانے نور بانشاءاللہ بیا وائیو